Välkomna till Podagogerna och Snacksningarna. Hej tjejer. Hej. Angelica heter jag. Jag heter Sofie. Jag heter Agnes. Jag heter Kerstin. Hej, välkomna. Tack, tack. Då ska vi köra den här lilla övningen som vi brukar göra för att mjuka upp. Tre snabba frågor. Tar du dem, Sofie? Ja, men jag kan ta dem. Ska vi börja med Agnes? Och gurka eller tomat? Gurka. Gurka. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Fångarna på fortet. Katt eller hund? Hund. Är Kerstin redo? Gurka eller tomat? Gurka. Gladiatorerna eller fångarna på fortet? Gladiatorerna. Katt eller hund? Hund. Det var lite skillnad där. Gurka sa ni båda, men... Båda vi gillar hundar. För vi jag har en hund. Jag med. Vill ni berätta vad det är för hund ni har? Jag kommer inte ihåg. En lockig. En lockig? Den är lockig. Ja. Han har följt två. Han heter Hermes. Han är lockig. Jag kommer inte ihåg rasen. Jag tror det är en bulldog. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg. Ja, och hon gillar busa väldigt mycket. Och hon fyller 13 eller 12 i år. Nej, jag vet inte. Vad heter din hund då? Bea. Då får vi lämna över ordet helt till er. Vad har ni valt att prata om, tjejer? Fritid. Lite olika. Ja. Vad vill ni börja med? Verksam. Vi kommer göra väldigt många olika. Jag tycker verkstaden är rolig. För där får man pyssla och göra lite massa olika saker. Vad brukar ni pyssla för någonting i verkstaden? Just idag så har vi hållit på med knoppisar och fågelhus. Vi gjorde det förra veckan. Jag tycker friskot är väldigt roligt för det hör liksom ihop med verkstaden. Vi brukar ha det inne. Och då har vi arbetat med knoppisar, leksaksfabriken och några olika grejer. Det jag tycker är roligast på friskot, det tyckte jag bilar när vi hade leksaksfabriken. Vad betyder frisko? Frisko, det är när man... när man går typ ut i skogen eller till verkstaden eller så. Och då får man göra olika saker, typ pyssla och så. Är det som fritids i skolan? Ja. Ja. Knoppisarna då? Vad är det för någonting? Det är ju såna små knoppar som sitter på träden. Och vi har försökt att pyssla upp såna. Alltså typ som tvillingarna Lön. Det är ju två, en jättestor och två lite mindre än på andra sidan. Så. Och så är det långa boke och det är en jättelång spetsig. Ritar ni de här knoppisarna då eller vad gör ni med dem? Vi pisslar dem. Vi pisslar upp liksom de gubbarna. Av toalettrullar och olika saker. Ja. Vi målar liksom brun på toarullarna. Eller vitt. Ja. Vad gör du, Kerstin? Det är det. Kommer lite närmare. Ja. Då vet vi knoppisar. Vad vill ni mer berätta om? Fågelhus. Varför behöver vi prata om fågelhusen? Vi gör det ju sådana. Okej då. Då gör man fågelhus av mjölkpaket. Man liksom klipper ut så det ser ut så. Och sen så liksom målar man dem. Sen sätter man på papper som tak. Och sen så limmar man fast en liten färgad boll, vad det nu heter. Och sätter på ögon och så. Så det ska vara en fågel som tittar ut då? Ja. Man gör inte hela fågelkroppen och så. Men man gör ju ett huvud som man klistrar fram i hålet. Så man kan titta i mönster. Vad vill ni prata om mer på fritids då? Rasterna eller så. Med rast, alltså ute. Ja. Roligt för då får man ju leka lite fritt. när man har matte och så, så får man ju sitta still. Men alltså det var ju skolan det där du sa nu. Ja. Men kan man jämföra uteleken på fritids med rasterna på skolan? Är det samma sak? Ja. Nästan. Det är bara att på fritids då får man ha samleksaker och cykla. Jag tycker om att cykla väldigt mycket. Jag gör det väldigt ofta när jag inte har något annat att göra. Jag cyklar väl också lite ofta. Men annars så är jag väl i sandlådan eller så och gungar jag så. Vad måste man tänka på när man använder cyklarna? Man ska försöka att inte krocka. Och man ska ha hjälm. Det är viktigt. Ja, det är viktigt att ha hjälm. Mm. Och man ska inte sitta på styret. Och när man går ner för backen där ska man inte direkt sitta på sätet när man åker ner för backen, för då kan man krocka in i väggen. Har ni upplevt det någon gång eller har det hänt? Nej, ja. Du har varit med om det. Jag åkte ner för backen vid gränsen. Cyklade på mig och jag fick skrubbsår. Och du har ju fått sten där. Jag tappar naglen. Då hjälpte det inte med cykelhjälm alltså? Nej. Jag har handskar med kanske? Stora järnhandskar. Ja, järnhandskar. Det såg ut som att jag hade tappat typ hela den biten. För så mycket blod var det. Oj. Så ser det ut. Men du hade ju tappat halva naglen direkt när vi var där. Det var lite kvar då. Vad vill du prata mer om som att göra på fritids? Jag tycker det är väldigt roligt med spelen. Vad spelar ni då för spel? Jag brukar mest spela 3 i rad, för jag spelar det typ alltid. Du rinner ju varenda liten gång. Ja. Det är därför jag tycker det är så roligt. För att du vill vinna. Det är typ det enda spelet jag kan vinna på. Ja, fast du spelar ju varenda liten morgon. Eller så. På fritids. Mm. Och så vinner du varenda liten match. Men inte mot fröken. Jo. Jo, Alice har vunnit mot mig typ 3 gånger någonting. Och så min stora syster har vunnit över mig några gånger. Och du har vunnit över mig och fröken. Men ändå så har du vunnit flera 100 miljarder gånger. Vad lär man sig när man spelar 3 i rad? Vad är det som gör att du vinner jämt, Agnes, tror du? Jag tränar. Men vad tänker man på när man spelar 3 i rad? Man ska koncentrera sig. Man ska koncentrera sig och man ska tänka liksom, jag ska stoppa hon samtidigt så jag kan vinna. Och då har jag ett jättehemligt knep. Mm. Det får vi inte höra, va? Nej. Det var synd. Kanske du ska avslöja. Nej. Kanske du inte vinner fler gånger sen. Det finns ett knep. Så jag liksom kan vinna på 2 sätt. Och då kan ju inte den andra liksom... Då får inte den andra veta. För då vinner den bara nästa. Och hon har vunnit flera miljarder gånger fortfarande. Vilket spel tycker du om att spela, Kerstin, då? Men jag spelar väl inte så ofta. Jag är väl mest... Kanske, jag vet inte, leker skor. På fritids leker jag väl skola där inne. I 200 klassrum, eller så är jag olika affär där borta. Då tänkte jag att vi kunde prata om affärer. Vad tycker du, Kerstin? Det är roligt, för då liksom delas vi av om att vara den som sitter i kassan. Det brukar vara roligast, för då får man pipa i kassan. Ja, pip! Så låter det. Pipa i kassaapparaten. Ja, jag tycker om att köpa mjölk och lukta på den, för det luktar så äckligt. Tycker du om att lukta på den? Ja, varför tycker du om att lukta på den om det luktar äckligt? För då säger man vad kan man mer handla i affären då? Man kan handla smörflingor. Man kan köpa chips, fast det luktar ju peppar. Man kan köpa citronsaft, man kan köpa tvättmedel, man kan köpa tvål, man kan köpa... Okej, jag kanske inte ska säga. Du behöver inte säga allt i hela affären. Har ni pengar inte... ni betalar med då? Ja, låtsaspengar. Låtsaspengar. Mm. Turas man om då vem som ska sitta i kassan så att ni byts av? Eller hur löser ni det? Vi byter av. Ja. Vi byter av. När ni leker skola då? Då bara liksom lånar vi böckerna och så. Vi har gröna böcker i bokhyllan och borta. Ja, men alltså det där tror jag inte. De böckerna tror jag inte är tvåarnas böcker. Men de brukar vi låna bara. Ja, det brukar så siffror på dem. Jag brukar ta typ 102. 102. Nej, det var 150. 112 var det. Vem är fröken då och vem är elev? Ibland så brukar Alicia, hon är typ alltid det. Hon är jättesträng. En gång Agnes varit. Ja, vad snäll. Och Alicia har varit jättemånga gånger och så har jag varit. Jag var en gång. Jag bara, nu gör vi så här. Och Kerstin bara, nu gör vi så här. Lyssnar hon på er då? Hon är lärare. Hon bara, nu gör vi så här. Det finns flera olika typer av lärare. Finns det flera olika typer av elever också? Vi brukar typ vara tre. Ja, vi brukar vara tre och då är de mest... Vi lyssnar inte. Vi brukar vara tre som läser och en lärare. Då brukar det vara två tvillingar och en som sitter där borta i hörnet och är blyg. Men det är oftast så att man får skäll. Ja, man får gud. När man är tvilling, då får man skäll typ hela tiden. Hörru du det! Hörru du det! Nu får du stå i skambro. Ja. Är det bara tvillingarna som får skäll? Nästan alltid. Ja. Varför är det så då? Nej, de är små. Vet ni vad, tjejer? Jag tycker ni har berättat jättemycket om ert fritids och vad ni gör när ni är på fritids. Så ska vi avsluta med ett litet bustips. Yes, det sa du innan. Ja, nu ska Kerstin börja. Har du något bustips? Man kan köpa en plastbajskorv som pruttas. Det gjorde jag på pappa en gång. Jag satte den på altanstolen. Då satte sig pappa där. Han trodde det var kattbajs och den pruttade. Då gick han på det med andra ord. Ja. Menar pruttkudde eller? Nej, en pruttbajskorv. En plastbajskorv som pruttade när man satte sig. En sån här rund och sen... Men alltså, en bajskorv... Så ser det ut som en bajskorv. Men alltså, det är en plastsak som ser ut som en bajskorv. Och så sätter man sig på den så pruttar den. Ja, men jag tänkte säga en sak med pruttkudde. Man kan ta med sig den till skolan. Och sen så sätter man den under någon på lektionen. Om man har en kaffe... Om fröken har liksom ett bord den sitter vid. Då kan man sätta den på frökens stol. Och då sitter ju den sig där. Då bara fröken prutta! Där kan man skylla på fröken. Det var verkligen busigt. Och så får vi tacka för att ni kom hit. Tack för att ni ville vara med. Och så... Men vet ni vad, vi ska avsluta tillsammans. Och då räknar jag in. Så på tre så säger vi hej då. Är ni med? 1, 2, 3. Hej då!